Бог знає, що далі буде. Але не буде вже залежності від царського гніву і ласки. Не буде того томлячого вижидання, чи лист до княгині Дольської або до короля Карла дійде щасливо до них, не попавши в небажані руки. Оце укривання своїх задумів і планів, це повсякчасне тремтіння, щоб один схиблений крок не попсув цілого, з таким накладом сили здоров'я, з такою натугою думки веденого діла, виснажувало гетьмана Мазепу і грозило витратою останків сил, котрих йому якраз тепер так дуже-дуже потрібно. Рад був, що випливе на чисту воду і, відкривши шолом, гляне ворогові в очі. «Ти, московський цар, а я український гетьман, ти будуєш нову царську державу на кістках сотні поневолених народів. Я рішився будувати свою, незалежно від деспотії твоєї. Я зрадив тебе, бо не хотів зрадити власну ідею. А хоч би мені і не довелося остоятися в бою з тобою, хоч би і прийшлося зложити свою голову стару і стурбовану, так останеться Мазепина ідея. Вона житиме, житиме під попелом і кістками, поки грядучі покоління не відгребуть її, не піднімуть високо на свій прапор і не заткнуть його біля престолу вільної та незалежної від московських царів української держави. Гетьман рахунки із совістю своєю, і коли його що бентежило, так це хіба усвідомлення тих нових жертв, котрих вимагатиме його діло. Гетьман знав, що грізний цар в огніві своїм, а гнівом цим він спалахне, коли незабаром виявиться, що гетьман перейшов на сторону короля Карла. Але невже ж Україна? І без того не приносить у жертву деспотії царській своїх людей, своїх маєтків. І невже ж ті жертви падуть, мов, у безодню, безслідно і безхосенно? Вилюднюється, опустошується край. Нівечиться освіта і культура, що гетьман збудує, цар нищить своєю собственною всевладною рукою. Ні-ні, далі так бути не може. Треба було раз підняти клич самостійної держави, без котрого народ дорешті пропаде, переміниться у велике стадо невільників-рабів, що з острахом звірячим послушно йдуть туди, куди їх жене нагай чужого пастуха. Пропадеш, згинеш, Україно, коли замість боротись за привілеї панів і за вольності селян, не піднімеш боротьби за спільне і дороге для всіх, за свою власну державу, в котрій вирішаються твої внутрішні питання, твої старі, невирівняні домашні порахунки. Жертви, котрі покладеш тепер на рідному престолі, не пропадуть, їх прийме Господь, і вони, як не тепер, то у будучності, стануть на суді історії як величиві свідки і оборонці твоїх прав споконвічних і твоїх оправданих бажань. Гетьман заспокоївся. Тільки Батурин не давав йому спокою, прочував, що йому в першу чергу прийдеться відповісти за вчинок гетьмана. Це ж його столиця, найсвідоміші і найвірніші йому люди. Між ними залишилася і Мотря. Чому не хотіла їхати з ним? Чи справді жаль було кидати матір, причину її горя? Дивна і нерозгадана вдача. Як була, так і залишилася сфінксом, котрий манить до себе загадкою душі і тими питаннями, на які годі дати вдоволяючий відвід. Гетьман принаглив коня. Побачив перед собою широку бліду смугу Десни, на котрій злегка і несміливо стинався лід. Ніби річка рада була вбрати на себе людяний панцир, щоб по ньому перейшли козацькі коні і переїхали вози. Погода не слухала її. Тонесенька шкаралуща льоду тільки при берегах трималася купи, а посередині топилася і спливала з водою. Біля оболоня, при лівому березі ріки, стояв великий пором, а недалеко від нього козацькі піонери кінчали будувати міст на чайках. Гетьман повернув коня. Довгу хвилину глядів на того різнобарвного вужа, що звивався шляхами і полями, хвилястий, неспокійний, повний вигніву, місцями прозриваний, ніби його хто порубав мечем, то знову грубий, лінивий, ніби проковтнув якусь поживу і травить її. Гетьман підняв булаву. Голова вужа зупинилась. Вигни стали вирівнюватись, відірвані частини лучилися з собою. 5000 людей, тисячі коней і возів здержувались на наказ одного руху гетьманської булави. Здовж шляху на конях скакали старшини туди й назад, розносячи накази гетьманські. Туловище довжелезного вужа повернулося і звільно стало посуватись направо у напрямі мосту. Досягнувши його головою, зупинилося і ніби завмерло. Гетьман зліз з коня і перший увійшов на паром. За ним провадив Чура його сивого коня. По Койові знотрібні шиклунки. З возу знесено декілька важких, залізом сильно кутих скринь. Гетьман стояв напереді парому, до котрого з берега сходили і зіскакували його вірники. Паром захитався. «Вже всі?» – запитав гетьман, оглядаючись на берег. Там стояв задуманий орлик. «Може, ти гадаєш вертати?» – запитав його гетьман. Орлик стрепенувся, скочив, підбіг до гетьмана. «Ще час. Останній мент. Рішайся. Я вже давно рішився, милости ваша. То їдемо». Паромщики перехрестилися і вхопилися за линву. Паром ліниво і ледве помітно став сунутись по тихій воді. Між ним, а берегом, лягала чимраз то ширша смуга. «Уявляю собі, – сказав гетьман до Войнаровського, –